wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W związku z incydentem pod Bydgoszczą szef MON nie wyklucza konsekwencji personalnych w dowództwie operacyjnym. Rada Polityki Pieniężnej formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych, mówi prezes NBP. Londyn przekazuje ukraińskim siłom zbrojnym pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił raport z kontroli w dowództwie operacyjnym. Instytucja odpowiada m.in. za ochronę przestrzeni powietrznej naszego kraju. Kontrola wykazała, że 16 grudnia ubiegłego roku w polską przestrzeń wleciał niezidentyfikowany obiekt wojskowy, ale jak mówi szef MON, dowódca operacyjny niestety nie przekazał informacji o obcym obiekcie zwierzchnikom cywilnym. Agnieszka Drążkiewicz. Wiadomość o nadlatującej nad Polskę rakiecie dostaliśmy od ukraińskich służb 16 grudnia ubiegłego roku. Od razu zostały uruchomione odpowiednie procedury, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Centrum Operacji Powietrznych, które podlega pod dowództwo operacyjne, przekazało wszelkie ustalenia na temat lecącego obiektu. Dowódca operacyjny, jak podkreślił szef MON, nie przekazał jednak tych wiadomości dalej. Zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Minister Mariusz Błaszczak raport z kontroli przekaże premierowi i prezydentowi. Z Andrzejem Dudą będzie też konsultował się w sprawie ewentualnych decyzji personalnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nadal możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Szef NBP podkreśla, że formalnie Rada nie zakończyła cyklu podwyżek. Posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej niż to nasza projekcja przewiduje. Więc nie kończymy cyklu podwyżek. Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry z tego korytarza, który przewidujemy, no to jesteśmy gotowi na reakcję. Ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Tiranie, że docenia zaangażowanie władz i przedsiębiorców albańskich we współpracę gospodarczą z Polską. Jak mówił po obradach Okrągłego Stołu Gospodarczego, zależy mu na bezpośrednim wspieraniu aktywności polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. W 2022 roku według danych Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego nasz obrót gospodarczy wzrósł o 60%. Na wzrost naszych obrotów handlowych będzie miał także wpływ najważniejszy proces polityczny, w którym Albania aktywnie uczestniczy. Proces integracji europejskiej. Z tego miejsca chcę jeszcze raz podkreślić, że w perspektywie Warszawy miejsce Albanii jest wyłącznie w zintegrowanej Europie. Nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Rozmowy z władzami Albanii dotyczyły też kwestii bezpieczeństwa w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. Brytyjski minister obrony Ben Wallace potwierdza, Londyn przekazuje ukraińskim siłom zbrojnym pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow. To wystrzeliwany z powietrza pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Jest przeznaczony do precyzyjnych uderzeń i umożliwi Ukrainie bardziej skuteczną obronę. Przekazanie tych systemów uzbrojenia daje Ukrainie najlepszą szansę na obronę przed ciągłą brutalnością Rosji, zwłaszcza celowanymi atakami na ukraińską infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Ukraina ma prawo móc się przed tym bronić. Pociski mają być użyte na suwerennym terytorium Ukrainy. Based within Ukrainian sovereign territory. Pocisk Storm Shadow jest zdolny do przenoszenia konwencjonalnej głowicy o masie 450 kg na odległość do 300 km. Czeski rząd chce zmniejszyć deficyt budżetowy poprzez podniesienie części podatków i cięcia w administracji publicznej. Zmiany będą dotyczyć również systemu emerytalnego. Gabinet Petra Fiali przedstawił plan uzdrowienia finansów publicznych. Odpowiedzialnością za zły stan finansów publicznych premier Czech obarczył swoich swoich poprzedników. Sytuację pogorszyły według niego kryzysy energetyczny i migracyjny. Tempo zadłużania się Republiki Czeskiej jest przerażające. To nieszczęsny spadek po poprzednich populistyczno-socjalistycznych rządach. Gdybyśmy nie nacisnęli teraz na hamulec, za kilka lat sytuacja wymknęłaby się spod kontroli. Przedstawiony plan zakłada między innymi podwyższenie podatku od nieruchomości oraz akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Do 21% ma wzrosnąć podatek CIT. Rząd zapowiedział też ograniczenie dotacji z budżetu państwa. Projekt obejmuje uproszczenie systemu stawek VAT i zlikwidowanie części wyłączeń z tego podatku. Niższa niż dotąd stawka VAT obejmie żywność, leki i media, na przykład wodę. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale nocą możliwe lokalnie na wschodzie przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do minus 2 stopni, poza tym od plus 2 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na Pogórzu do 9 na Pomorzu Zachodnim. Jutro podobnie jak dziś słonecznie, choć miejscami na południu i na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. I też ciepło od 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Podkarpaciu i w Kotlinie Kłodzkiej, około 19 na Mazowszu i na Suwalszczyźnie, do 22 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po godzinie 18. Numer telefonu bez zmian. 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, mama never loved her much, and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. studiu są już nasz gość, jest Bartłomiej Graczak. No i jest 10 minut po godzinie 18. A zatem przed nami... Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się, dzień dobry, a dziś z nami Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Kłaniamy się, pani minister, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Nie znam osoby, którą nie poruszyłaby sprawa Kamilka z Częstochowy, brutalnie zakatowanego, który zmarł. Co w tej sprawie mogło zrobić państwo, czego nie zrobiło? Tak, to straszna tragedia. Cała Polska tym żyje od kilku dni, szczególnie od momentu, kiedy ogłoszono śmierć małego Kamilka. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że lekarzom uda się go uratować i to, że to jest rzeczywiście straszna tragedia, ale ja bym to nawet nazwała morderstwem z premedytacją. Długotrwałym znęcaniem się nad biednym, niewinnym, 8-letnim chłopczykiem, co w rezultacie doprowadziło do jego śmierci, więc ja to nazywam morderstwem z premedytacją. Natomiast jeśli zastanowić się nad tym, co nie zadziałało, to myślę, że ja widzę to w ten sposób, szanowni państwo. Śledziliśmy i śledzimy, jesteśmy w stałym kontakcie, byliśmy w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zarówno w Częstochowie, jak i w Olkuszu, bo trzeba pamiętać, że rodzina Kamila zmieniła na parę miesięcy miejsce zamieszkania, przeprowadzili się do Olkusza, tam byli pod kuratelą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj w zasadzie od początku były prowadzone działania, bo pierwsza opieka, pierwsze działania związane z opieką, jaką została ta rodzina objęta, miały miejsce już 19 lutego 2020 roku, więc tak naprawdę rozpoczęte procedury niebieskie karty. Początkowo matka chłopca i chłopiec objęci ochroną. Potem, kiedy dokumenty trafiły po przeprowadzce państwa, tej rodziny pana Dawida i pani Kamili, pani Magdaleny, przepraszam, do Częstochowy, w ślad za nimi ruszyła cała procedura od początku. Była wizja lokalna, że się tak wyrażę. Była wizyta pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie po tym, jak Olkusz przekazał całą dokumentację związaną z rozpoczęciem procedury niebieskie karty do Częstochowy, pani Magdalena odmawiała współpracy od początku tak naprawdę. Nie chciała asystenta rodziny, nie chciała współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jedyne, co udało się tutaj uruchomić, to kuratora sądowego i to tak naprawdę na wniosek tegoż kuratora ta rodzina została objęta zainteresowaniem państwa, w tym wypadku samorządu też lokalnego, bo pamiętajmy, że Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, miejskie i gminne podlegają pod samorząd gminy. Mhm. I tak naprawdę tutaj służby nie zawiodły. Natomiast mnie zdumiewa i zastanawia decyzja sądu z 22 czerwca 2022 roku, gdzie jednak zlekceważono sygnały, które płynęły już od 2 lat wtedy, właściwie od prawie 2,5 roku, że z tą rodziną jest coś nie w porządku, że ta rodzina jest dysfunkcyjna, i że skoro jest uruchomiona procedura niebieskie karty, należałoby uruchomić procedurę pieczy zastępczej. Kamil mógłby żyć. Tak, myślę, że gdyby nie decyzja sądu, trzeba to jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, Kamil mógłby żyć. Bo był wniosek o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Sąd taki wniosek odrzucił. Utrzymał opiekę kuratora sądowego, natomiast wniosek został rzeczywiście odrzucony. Myślę, że ta sprawa mogła skończyć się inaczej. Jakie wnioski należy wyciągnąć, by ta tragedia się nie powtórzyła? No przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że tak szybko została przeprocedowana i przyjęta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, już za chwilę przemocy domowej. Ona za 1,5 miesiąca, 22 czerwca, wejdzie w życie. Tam są naprawdę wprowadzone rewolucyjne zmiany, zaostrzone przepisy zarówno wobec sprawców, mam tu na myśli uruchamianie artykułu 66 Kodeksu Wykroczeń, kiedy sprawca będzie się od terapii uchylał. Cały kompleks działań zaplanowanych i ukierunkowanych na to, żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy, czyli nie prowadzić rozmowy takie jak my w tej chwili, kiedy mówimy o tragedii post factum i państwo robi wszystko, żeby penalizować sprawców, ale też terapia, o której mówimy w ustawie, jest elementem przeciwdziałania, więc pewnego rodzaju prewencji. To jest rozszerzony katalog osób, to są wprowadzone dwa nowe rodzaje przemocy. Wreszcie dzieci objęte ochroną, nie tylko jako bezpośrednie ofiary, ale także świadkowie różnych wydarzeń, które dzieją się w środowisku domowym. Szereg ważnych rozwiązań, ale oczywiście kluczową kwestią jest w tej chwili zaostrzenie kodeksu karnego. To, o czym mówił i co zadeklarował wczoraj podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Artykuł 207 kodeksu karnego i rażąco niskie dolne progi kar, które zazwyczaj są przez polskie sądy niestety orzekane w tej sprawie. No, za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem minimalny wymiar kary to jest 12 miesięcy. To jest śmieszne. Czyli de facto ojczym Kamilka mógłby usłyszeć taki wyrok. Mógłby usłyszeć taki wyrok i po 12 miesiącach za bestialstwo, jakie zaprezentował, za śmierć niewinnego chłopca wyjść z więzienia. Dlaczego tylko 10% sprawców przemocy brało udział w programach terapeutycznych? To są dane Ministerstwa Rodziny za rok 2021. Jak ten odsetek zwiększyć? Tak, zgadza się. 82 tysiące uruchomionych procedur niebieskie karty, z czego tylko 8200 sprawców wzięło udział. Wynika to z faktu, że wiele osób lekceważy, nie docenia siły rażenia terapii, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ona może pomóc naprawić relacje w rodzinie, o ile są jeszcze do naprawienia. Dla niektórych terapia jest wstydliwa, a nie to, co dzieje się w rodzinie, tak? Tak, zgadza się. Mężczyźni mają chyba mniejszą świadomość od kobiet w tej sprawie. W związku z tym konieczne jest wejście w życie przepisu, który wprowadziliśmy, a więc to są właściwie dwa przepisy. Po pierwsze, wprowadzenie na poziom ustawy nowego rodzaju zajęć, programów terapeutycznych, a więc programów psychologiczno-terapeutycznych, które mają obok korekcyjno-edukacyjnych leczyć, naprawiać sprawców, mówiąc kolokwialnie. No i druga kwestia to to, że sprawca zostanie poddany przymusowo terapii. Jeśli działający na poziomie gminy zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zdecyduje, że sprawca musi być, kwalifikuje się i musi być oddelegowany na terapię, to grozi mu kara pozbawienia wolności, ewentualnie wysoka kara pieniężna w wysokości nawet kilku tysięcy złotych za uporczywe uchylanie się od wzięcia udziału w terapii. W Tomisławicach w domu dziecka doszło do zabójstwa 16-letniej wychowanki tegoż domu dziecka. Zabójstwa dokonał 19-letni chłopak. Także ranił inne osoby, usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 5 innych osób. Obywatele, opinia publiczna może mieć wrażenie, że w ostatnich tygodniach, miesiącach w związku właśnie z tymi informacjami, z tymi przykrymi zdarzeniami nasiliła się przemoc. Czy pani dostrzega takie właśnie zjawisko, że mamy coraz więcej problemów z takimi wydarzeniami? Rzeczywiście w ostatnich dniach Polskę zasypują tragiczne wiadomości. Tutaj zupełnie inna kategoria czynu, inna kategoria wydaje się z pierwszych doniesień medialnych, ale oczywiście sprawa będzie badana przez wymiar sprawiedliwości, przez odpowiednie służby, organy. Natomiast z tych pierwszych doniesień, które usłyszeliśmy, wygląda na to, że być może było to zabójstwo w afekcie. Ale tego oczywiście nie wiemy. Doszło do jakiejś tam pewnie przepychanki słownej do rękoczynów, skutkiem czego stało się zabójstwo. Doszło do zabójstwa młodej dziewczyny, no i oczywiście poranienia kilku osób. Są politycy, którzy wykorzystują właśnie ten moment do bieżącej polityki. Cytuję właśnie słowa Donalda Tuska wypowiedziane kilkadziesiąt minut temu w Sulechowie. Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci i kobiety, a pracą nie zhańbili się od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma do niej podobny sposób myślenia, mówi Donald Tusk. Jak pani oceni te słowa? Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze to chciałabym przypomnieć jeden z przykładów, jak orzekały sądy i czym się zajmowały sądy w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę głośną w Polsce sprawę skazania chłopca, osoby niepełnosprawnej, a więc nie w pełni odpowiadającej za swoje zachowanie i za swoje czyny, za kradzież batonika w sklepie. No, to jest kuriozum, które myślę przez wiele lat, ja przynajmniej będę jeszcze pamiętać, więc to jest poziom polskiego sądownictwa za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To po pierwsze. Po drugie, wcale mnie nie dziwią słowa Donalda Tuska. Jest zdesperowany, zbliżają się wybory. Drugą kadencję rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a porównywanie 8 lat naszych rządów i rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, poziom inwestycji, poziom wsparcia rządu dla państwa w różnych kryzysowych chwilach, bo my przechodzimy 3. rok kryzysu związany z, począwszy od pandemii, a skończywszy na szalejącej wojnie za wschodnią granicą na Ukrainie. Poziom tego, co udało się zrobić, jest nieporównywalny. No i cóż można powiedzieć? Król jest nagi. Ale widać, że w kampanii wszelkie chwyty może nie będą dozwolone, ale na pewno wiele narzędzi dyskredytowania przeciwnika będzie stosowanych. Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była wiceminister rodziny Anna Schmidt, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 18. Przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 73. Czekamy na Państwa opinie. Patrzeć w oczy gwiazd, przecież nikt nie zobaczy, jak... 25 minut po godzinie 18. Przypomnę, w audycji popołudniowej zastanawiamy się po sukcesach siatkarzy, choć podkreślamy, że jeszcze w Lidze Mistrzów to nie ostatnie słowo, jaka dyscyplina sportowa, w ogóle dyscyplina, powinna być polskim sportem narodowym. Dwie dwójki i siedem trójek. Lekka atletyka, która była kiedyś chlubą Polski, przecież Wunder Team, szeroko pojęte dyscypliny, całe spektrum dyscyplin, przepiękne i są możliwości do tego. To się fajnie rozwija. Myślę również o boksie, przecież tradycje, przepiękna szkoła boksu, a niekoniecznie piłka kopana, która... Która? No właśnie, która tak jest, pięściarze. Co jeszcze? Jaka dyscyplina? Skoki narciarskie. Mamy sukcesy i jeszcze na dodatek zespołowo. O właśnie, to bardzo dobrze, że pani to podkreśla. Dyscyplina sportem narodowym nie tylko w tym wymiarze indywidualnym, ale i drużynowym. Coś, co wydaje mi się wszystkich nas powinno dotyczyć i łączyć. O, może tak. Dwie dwójki i siedem trójek. Możemy wymieniać duże dyscypliny, gdzie mamy osiągnięcia, a mamy ich dużo. Możemy wymieniać również liderem, jesteśmy w produkcji okien, truskawek, soku jabłkowego. Cokolwiek z nim byśmy nie zrobili, jesteśmy najlepsi albo liderem, ale to ciągle może nas dzielić. Więc ja proponuję coś, co nas łączy. Czyli sportem narodowym, który wszystkich łączy, jest narzekanie. Nie narzekajmy. Jeszcze pan Rafał dodaje produkcja jachtów i mebli. To zdaje się, że w tym samym nurcie ekonomicznym dalej jest się z czego cieszyć i czym chwalić. Dziś o dyscyplinie, która powinna być sportem narodowym. W podtekście też zdaje się, że to pan Łukasz podpowiadał. I dlaczego siatkówka? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa sygnały. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody i za moment o uwagę poprosimy kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson z funkcją wentylatora w 40 latach za 63 zł miesięcznie, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited w 40 latach za 31 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już 15 maja. Allegro. Żegnamy reklamy. Ale szybko państwo reagują. Temu panu, który tak narzekał na narzekających Polaków, to jakąś nagrodę specjalną trzeba przyznać chyba. Coś wymyślimy już za chwilę. Teraz 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Informacje drogowe ma dla państwa Patryk Bedliński. Coraz mniej korków, ale jeszcze zwalniamy na ważnych trasach, między innymi na A4 pod Krakowem. W stronę Tarnowa ruch zwalnia między Balicami a Tyńcem, z kolei w stronę przeciwną, czyli do Katowic korek sięga od Zakopianki za Skawinę. Na A4 zwalniamy też jadąc z Opola do Gliwic przy węźle Kleszczów. Na S1 spowolnienie między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, głównie na południe. Na S2 tłoczno w okolicy Warszawy, w korek kierowcy wjeżdżają za węzłem Opacz, i ten tłok kończy się za Konotopą już na S8 na trasie do Białegostoku. Na przedłużeniu tej trasy zwalniamy od Bemowa do Alei Prymasa Tysiąclecia. Spowolnienia również w okolicach Gdańska na Krajowej 7 przed Leźnem w stronę Żukowa, na trasie od Gdyni w stronę węzła Wielki Kack i ekspresówki też zwalniamy. A rolnicy protestują w obrębie skrzyżowania drogi 73 z 79 w Słupi w gminie Pacanów. Krzyżują się tam trasy między Kielcami a Tarnowem oraz między Krakowem a Sandomierzem. Protest szybko się nie skończy, ma trwać do jutra do 20. Jednocześnie samochody są przepuszczane co godzinę i najbliższy przejazd będzie możliwy do 19. Ostrożności i cierpliwości życzymy. Radio Nawigator Trójki. I o 18.30 słuchamy z serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zarzuty zabójstwa i pięciokrotnego usiłowania zabójstwa usłyszał dziś w prokuraturze okręgowej w Sieradzu 19-letni Damian M. Jest oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach w powiecie sieradzkim. Sprawca ranił też czworo innych dzieci i wychowawczynię placówki. Grozi mu dożywocie. 19-latek przyznał się do winy. Minister infrastruktury zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy, który spełnia oczekiwania polskich przewoźników. Andrzej Adamczyk dodał, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami branży transportowej. Prowadzimy stały dialog, ale starania o to, aby branża samochodowa w Polsce czuła pełne wsparcie ze strony rządu. Przykładem jest chociażby projekt ustawy, którym będziemy zajmowali się na najbliższym posiedzeniu rządu. On dotyczy kwestii związanych z płacami w transporcie międzynarodowym. To jest też odpowiedź na oczekiwania branży transportowej. Przed przejściami granicznymi w Dorohusku i Koroszczynie trwają protesty przewoźników. Przedsiębiorcy podkreślają, że branża transportowa jest w trudnej sytuacji i domagają się wsparcia ze strony rządu. W ramach międzynarodowej akcji policjanci z Serbii aresztowali 13 bossów kartelu narkotykowego uznawanego za jeden z największych w Europie. Na ich koncie jest m.in. nieudany przemyt 7 ton kokainy niespełna 3 lata temu. Namierzanie grupy przestępczej trwało od kilku lat. Pomogła w tym współpraca Europolu, a także funkcjonariuszy z Holandii, Belgii i Serbii. Wykorzystano do tego m.in. aplikacje na telefony komórkowe. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. Setto Pan Synoptyk zmajstrował. Kolejny weekend majowy przed nami. Jutro słonecznie, ale na południu, na południowym zachodzie oraz na Podlasiu miejscami będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. A na termometrach od 17 stopni na Podkarpaciu, miejscami na wybrzeżu do 20 w centrum, do 22 na zachodzie, choć miejscami chłodniej w rejonach podgórskich ledwie do 16. Trójka. Program trzeci. Jak to brzmi, prawda? Już się przyzwyczailiśmy. 20 parę i 16. Ha, chłodno. Jaka dyscyplina sportowa? Sportem narodowym? 2 dwójki i 7 trójek. Według mnie to jest wędkarstwo. Wędkarstwo różnego kalibru. Mamy mnóstwo osiągnięć na arenie światowej. To potwierdziłby pan Adam z Mazur, bo doskonale zna sprawę. Tak jest, już pan Adam się dziś pojawił, troszkę nie w humorze, więc mam nadzieję, że jej to pomogło. 2 dwójki i 7 trójek. Ja uważam, że naszym sportem narodowym powinien zostać rzut młotem. Zresztą sam jak się uderzę w palec, czuję, że daleko on rzucił. To może zorganizować takie zawody. Rzut młotkiem do telewizora, zdaje się, że jest coś takiego w Finlandii. Osobliwe zawody. No ale my szukamy naszego sportu narodowego. W tej sprawie jeszcze przez niecałe pół godziny. 2 dwójki i 7 trójek. Już za chwilę podsumowanie dnia. see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Sunny, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Sunny, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Sunny, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah. Katie Tunstall, Suddenly I See w audycji popołudniowej, a my dziś między innymi o tych sportach, no może nie sportach ekstremalnych, ale zastanawiając się po sukcesach polskich siatkarzy, o tym co powinno być, a może już jest, bo i słuchacze przekonują, że siatkówka takim właśnie sportem narodowym. Jaka dyscyplina? Państwo szukają w różnych miejscach inspiracji. Dwie dwójki i siedem trójek. Aby taki sport był, to potrzebne są rozwiązania systemowe na poziomie edukacyjnym oczywiście. Myślę, że tutaj duże szanse miałaby lekkoatletyka, która na tyle dużo ma dyscyplin różnorakich, że znalazłby miejsce każdy, chudszy, grubszy, większy, niższy, szybszy, wolniejszy i tak dalej, i tak dalej. O, bardzo dziękuję, że pan wyliczył, bo jakoś w tej grupie, w tym gronie znalazłbym się tak troszkę przeciskając. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne propozycje. Dwie dwójki, siedem trójek, numer wiadomy. W audycji popołudniowej za 23 minuty 19, a więc już teraz... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Inflacja będzie w kolejnych miesiącach i kwartałach gwałtownie hamować. Na koniec roku będzie jednocyfrowa. Tak mówił dziś szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W czasie comiesięcznej konferencji, wbrew oczekiwaniom niektórych, nie zapowiedział końca cyklu podwyżek. Nie dyskutujemy o zakończeniu cyklu, bo nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące i kwartały. Z posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Ale sytuacja ma się poprawiać. Spadać ma nie tylko inflacja konsumencka, ale w kolejnych miesiącach także ta bazowa. Szef NBP mówił też o płacy realnej. Ta w ostatnim roku spadła, bo wzrost naszych pensji przestał nadążać za inflacją. W drugiej połowie roku mamy tu jednak zobaczyć odbicie. Na razie jednak wzrost średniej płacy jeszcze pod inflacyjną kreską, ale już niewiele. Pokazują to najnowsze, dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło ponad 7124 zł w pierwszym kwartale. Oznacza to, że wzrosła ta nasza płaca średnia o 14,3% rok do roku. No to jak sobie to przyłożymy do inflacji, ta przypomnijmy, według wstępnych danych wyniosła w kwietniu 14,7%, no to już coś tu się zaczyna dziać. Oczywiście te ponad 7 tysięcy wypłaty to średnia i to dosyć specyficzna, bo liczona w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. Zaglądamy na rynek walutowy na koniec i tu także sytuacja specyficzna. Złoty po brawurowym umocnieniu jeszcze przed południem traci na wartości, ale i tak jest rekordowo mocny, poniżej poziomów sprzed wybuchu wojny. Frank szwajcarski wynika z tego, kosztuje 4,64, o 10 groszy niżej jest euro, tu 4,54, dolar 4,15, a brytyjski funt 5,19. Podsumowanie dnia. Z nami Piotr Bartkiewicz, analityk PKO SA. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czego wynika takie umocnienie złotego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, okoliczności globalne są sprzyjające i to już od kilku miesięcy. No, widzimy, że główne banki centralne najpierw wyhamowały swoje cykle podwyżek stóp procentowych. Teraz mówią o końcu tych cykli, bądź zbliżają się do tych końców w żwawym tempie. Dane z gospodarki światowej z przełomu roku okazały się być lepsze od przewidywań. W szczególności wiele obaw dotyczących na przykład skutków kryzysu energetycznego w Europie się nie sprawdziło. Złoty korzysta na tym, że jest walutą, jak to mówi się czasem, biznesem z dużą betą, to znaczy z dużą wrażliwością na napływy na rynek, na szeroko pojęty rynek europejski. Jeżeli poprawia się sentyment do Europy jako takiej, złoty zyskuje nawet bardziej niż aktywa zachodnioeuropejskie. Kolejna przyczyna jest taka, że w tym roku wyraźnie poprawiły się fundamenty polskiej gospodarki. Poprawił się bilans cen w handlu zagranicznym, czyli ceny dóbr importowanych spadły w stosunku do cen dóbr eksportowanych. Bilans płatniczy przeszedł od dość dużego deficytu na rachunku obrotów bieżących, bo to było około 4% w zeszłym roku, do nadwyżki już teraz, co jest witane z otwartymi ramionami przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie mamy też do czynienia z napływami na polski rynek ze strony inwestorów z kategorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To jest ważny element, gdzie po prostu potrzebny jest złoty, żeby zawierać transakcje. I ostatni czynnik, zamykanie pozycji przez inwestorów, którzy obstawiali przeciwny ruch, bo oczekiwali, że euro PLN odbije się od 4,55 czy wcześniej od 4,60. Przejechało się na tych zakładach. No i zamykanie tych pozycji dołożyło się do ruchu i spowodowało, że był on tak brutalny, że zeszliśmy do 4,52 względem euro. Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że więcej teraz też zagranicznych walut pojawia się w Polsce, bo no właśnie, bo zaczęliśmy odbijać w handlu zagranicznym, sprzedajemy za granicę, no i spływają do nas inwestycje. To tak mówiąc krótko można powiedzieć, że poprawiło humory złotemu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zapotrzebowanie na złotego jest dużo większe, bo po prostu napływa do nas więcej dewiz. To jest bardzo dobre podsumowanie tej sytuacji z początku roku. No dobrze, to zastanówmy się, co to oznacza dla naszych portfeli, bo oczywiście kto na majówce był za granicą i kupował waluty, ten w kantorze no pewnie też mógł mieć miłą niespodziankę, ale to, że umacnia się złoty, to jest nawet znacznie więcej dobrych informacji, tak z punktu widzenia nas, klientów, konsumentów. Tak, no zacznijmy od tego, o czym pan wspominał. No, mocniejsze złoto oznacza, że my wszyscy jako Polacy, jako państwo polskie, jako gospodarka jesteśmy bogatsi, bo możemy stać nas na więcej dóbr i usług za granicą, w szczególności wycieczek zagranicznych, ale dotyczy też to na przykład technologii i maszyn, które mogą kupić polscy przedsiębiorcy, bo one są teraz relatywnie tańsze, więc łatwiej jest o tego typu inwestycje. Z drugiej strony faktycznie jest tak, że umocnienie złotego, umocnienie waluty przekłada się na niższą inflację. Narodowy Bank Polski kilka lat temu, nie dysponujemy nowszymi szacunkami niestety, ale obiecane są nam, szacował, że umocnienie złotego o 10% trwale obniża inflację o jakieś 0,4 punktu procentowego, chociaż to oczywiście, a może nawet więcej, chociaż to zależy też od tego, jaką naturę ma to umocnienie. I Nie należy mieć wątpliwości, że ten ruch pomoże Narodowemu Bankowi Polskiemu w walce z inflacją, chociaż to jest ledwie jedna cegiełka. Myślimy, że złoty będzie czynnikiem dezinflacyjnym od połowy roku i po pierwsze wygaśnięcie efektów wcześniejszego osłabienia, a po drugie to umocnienie, które teraz obserwujemy, obniży inflację o jakieś 0,7 do 1 punktu procentowego w drugiej połowie tego roku i w 2024. No, podkreślam to, co pan powiedział. Nawet o 1 punkt procentowy może spaść inflacja. To nie jest taka mała cegiełka. To znaczy, jeżeli się spodziewamy, że na koniec roku ta inflacja będzie powiedzmy w okolicach 9%, to by znaczyło, że będzie w okolicach 8%. No to jest duża zmiana. Bardzo pozytywna. To prawda. Natomiast pamiętajmy, że cel to 2,5%, więc no cóż, to jest jeden z kilku kroków, które musimy wykonać, żeby wrócić do normalności pod tym względem. No dobrze, to co będzie w najbliższym czasie ze złotem? Z pewną, nawet nie złośliwością, tylko z odrobiną cynizmu zauważę, że w momencie, gdy wszyscy się zorientowaliśmy, że złoty jest tak mocny, to prawdopodobnie to większa część tego ruchu już się wykonała. Często tak jest, że rynki ewoluują powiedzmy w tle i w momencie, kiedy szara opinia publiczna zaczyna się tym zajmować, to znaczy to, że ruch ten jest dojrzały, więc ja też nie mam przekonania, że mamy dużo przestrzeni do dalszej aprecjacji. Pewnie trochę mamy z technicznego czy fundamentalnego punktu widzenia, natomiast musimy pamiętać, że złoty w ostatniej dekadzie, czy nawet szerzej, w ostatnich kilkunastu latach osłabiał się systematycznie w tempie około 5 groszy w stosunku do euro na rok. No nie jest duże tempo, to jest tempo zbieżne odpowiadające różnicy między inflacją w Polsce i inflacją w strefie euro i na tym froncie się nic nie zmieni, więc my mamy niestety, my tutaj walczymy w tym momencie, czy może ten ruch, czy może inwestorzy, którzy doprowadzają do aprecjacji złotego, walczą w tym momencie z częścią fundamentów, i z wieloletnim trendem. I średniookresowo ja spodziewam się jednak osłabienia z obecnych poziomów. Natomiast kursy walutowe mają to do siebie, że są nieprzewidywalne w krótkim okresie. Jest to trochę domena tradingu i hazardu, a nie do końca przewidywania. No właśnie, to może potraktujmy to jeszcze na koniec jako takie przestrzeżenie jednak przed inwestowaniem w waluty, prawda? To jest zawsze ruletka, powiedzmy sobie. To nie jest łatwe do przewidzenia, na pewno nie dla takiego może średnio zaawansowanego inwestora. To prawda. To co, tym przestrzeżeniem kończymy. Dziękuję panu za rozmowę. Piotr Bartkiewicz, analityk PKO SA, był z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Państwo podpowiadają sportem narodowym. O, to by było w dobrym tego słowa znaczeniu oszczędzanie. Może być, zaliczamy. Narodowym Polaków powinien być żużel, ponieważ mamy Ekstraligę. Jest to najlepsza liga żużlowa świata i wszyscy najlepsi zawodnicy jeżdżą w Polsce. Po emocjach siatkarskich szukamy takiego właśnie sportu narodowego, także poza sportem. Można spokojnie do tego zaliczyć walki rycerskie. Nasza rycerska kadra Polski ma osiągnięcia na poziomie mistrzostw światowych, tak drużynowo, jak i indywidualnie. Gdzie jeszcze szukamy prymu? Gdzie możemy zdobyć palmę pierwszeństwa? Jadę właśnie A4 z Wrocławia do Krakowa i jestem przekonany, że naszym sportem narodowym jest jazda lewym pasem ze stosunkowo niewielką prędkością, ale do celu. Przy czym prawy jest wolny dla tych, co jadą szybciej. Dwie dwójki i siedem trójek jeszcze przez chwilę na 10 minut przed godziną 19. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Jeszcze jeden temat w naszej dzisiejszej audycji. Rośnie liczba ofiar izraelskiej operacji prowadzonej w Strefie Gazy przeciw palestyńskiemu islamskiemu dżihadowi. Wczoraj bojownicy tej organizacji odpowiedzieli Izraelowi ogniem. Ryzyko poważnej eskalacji konfliktu jest więc duże. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Izraelska operacja Tarcza i Strzała trwa od nocy z poniedziałku na wtorek. W wyniku nalotów na znajdującą się pod kontrolą Palestyńczyków Strefę Gazy zginęło już co najmniej 27 osób, a kilkadziesiąt kolejnych jest rannych. Wśród ofiar są zarówno wysocy rangą dowódcy islamskiego dżihadu, jak i członkowie ich rodzin, w tym kobiety i dzieci. Jest także kilka całkowicie postronnych ofiar cywilnych. 22-letni Mohamed Sayed stracił w nalocie swoją 19-letnią narzeczoną Daniela Das. Dokładnie rok temu się zaręczyliśmy, wtedy przysięgliśmy sobie, że zostaniemy ze sobą na zawsze i tylko śmierć miała nas rozłączyć. Ale tak się stało, rozłączyła nas i to zanim zdążyliśmy faktycznie wziąć ślub. Władze Izraela nie zamierzają jednak przerywać operacji Tarcza i Strzała. Jest ona reakcją na niedawne zamachy terrorystyczne, do jakich doszło w Izraelu i na zachodnim brzegu, a także na ostrzały rakietowe prowadzone przez islamski dżihad. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oskarżył też przywódców i wojowników islamskiego dżihadu o to, że celowo chowają się w miejscach, gdzie jest dużo palestyńskich cywilów, aby zwiększyć liczbę ofiar i wykreować męczenników. Jesteśmy dopiero w połowie tej operacji. Nasze siły atakują Strefę Gazy i poważnie uderzają w organizacje terrorystyczne. Ktokolwiek nas atakuje, zapłaci za to słono. Zakończymy naszą operację, gdy osiągniemy jej cele. Terroryści nie zdołają się przed nami ukryć. Znajdziemy i dopadniemy ich wszędzie i to my wybierzemy moment uderzenia. Islamski dżihad, który przez pierwszą dobę operacji nie reagował, wczoraj ostrzelał Izrael. W powietrze poleciało ponad 500 rakiet, ale część z nich nie sięgnęła terytorium Izraela, a te, które leciały w kierunku izraelskich miast, zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Akcja islamskiego dżihadu na pewno zostanie przez Izrael skontrowana kolejnymi nalotami, a to z kolei spotka się z kolejną odpowiedzią islamskiego dżihadu. Eskalacja konfliktu jest więc bardzo prawdopodobna, ale w regularną wojnę może się dopiero przekształcić, jeśli do akcji wkroczy inna palestyńska organizacja, dużo liczniejszy i lepiej uzbrojony Hamas, który rządzi Strefą Gazy. A to, że może się tak stać, zasugerował rzecznik prasowy politycznego skrzydła tej organizacji, Hazem Kassem. Stanowisko Palestyńczyków jest stanowiskiem Hamasu. Jeśli nasi ludzie będą chcieli naszej odpowiedzi, to ona będzie. Zabójstwo dowódców islamskiego dżihadu, zabójstwo cywilów, kobiet i dzieci to są zbrodnie wojenne. Izrael bombarduje nie zważając na to, że pociski lecą na gęsto zaludnione dzielnice i na domy mieszkalne. Palestyńczycy muszą dać temu odpór. Izrael jednak do tej pory nie uderzył w żadnego z bojowników Hamasu, a jedynie w islamski dżihad. Jeśli więc Hamas nie włączy się do konfliktu, to sytuacja za kilka dni powinna się zacząć uspokajać. Dziś rano w izraelskich miastach leżących w pobliżu granicy ze Strefą Gazy ponownie zabrzmiały syreny alarmowe blisko 8 godzin, ledwie od ostatniego takiego alarmu. Tu trójka, za 7 minut 19. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said. And it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. To everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything.

Żegnamy reklamy.